أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Değerli kardeşlerim, bugün inşallah sizlere yapmayı düşündüğüm sohbet başlığı, örnek ve önder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sohbetime başlamadan önce mevzuyu güzel anlatabilme hususunda Allahu Azze ve Celle'den kendim için kudret ve kuvvet istiyorum ve sizler için de yine Rabbimden mevzu ile alakalı hüsnü zan, hüsnü fehm talep ediyorum. Değerli kardeşlerim, bilinen bir gerçektir ki bütün peygamberler hidayetten uzaklaşmış, şirk ve küfür bataklığında yüzen cahil, sapık ve zalim insanları hidayete çağırmak üzere Allahu Azze ve Celle tarafından gönderilmiştir. Bu peygamberler ki Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun, Rableri tarafından her türlü şirk, küfür ve dalaletten uzak tutulmuş ve heva ve arzularına göre hareket etmelerinden de korunmuşlardır. Bununla beraber değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle onları ahlak bakımından insanların en faziletlileri olarak seçmiş, hikmet ve yumuşaklık hususunda da yine onları mütekamil kılmıştır. Dolayısıyla her konuda mükemmel olan bu insanlardan nübüvveti, yani peygamberliği zedeleyici en ufak bir şey sudur etmemiştir. Neden? Çünkü Allah'ın dinini yaşama hususunda insanların kendilerini örnek ve önder edineceklerinden dolayıdır. İnsanlar kendilerini dini konuda önder edineceklerinden dolayıdır. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında bütün Resullerin gönderiliş gayesinin ancak kendilerine itaat edilmesi ve insanların onları her konuda örnek ve önder edinmeleri için olduğunu beyan etmektedir. Allahu Azze ve Celle Nisa suresi 64. ayeti celilesinde şöyle buyurmaktadır: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُتَعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ İlâhir. Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmekten başka bir amaçla göndermemişizdir. Yani insanlardan hayatlarının her alanında Allah'ın istediği ve o anki gönderilen Resul'ün gösterdiği şekilde ona kulluk etmelerini istemiştir Allahu Azze ve Celle. Değerli kardeşlerim, bu kulluk bazen La ilahe illallah Nuh Resulullah şeklinde düsturunda anlatılmıştır. Bazen La ilahe illallah İbrahim Resulullah düsturunda gerçekleştirilmiştir. Bazen La ilahe illallah Musa Resulullah şeklinde, bazen La ilahe illallah İsa Resulullah şeklinde ve en sonda bilindiği gibi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah olarak son bulmuştur. Ama unutmayalım ki değerli kardeşlerim, bütün peygamberler Allah'tan kendilerine vahyedildiği şeriat ve menheç doğrultusunda ona kulluk etmiş ve etrafındaki insanları da buna davet etmişlerdir. Yani Allah'ın istediği şekilde ve o anki Resul'ün tarif ettiği şekilde Allah'a kulluk edilmiştir. Allahu Azze ve Celle Maide suresi 48. ayeti celilesinde şöyle buyurur: لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir menheç belirledik. Aynı manada Haç suresi 67. ayeti celilesinde ise Rabbimiz yine şöyle buyuruyor: لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُهُ. Biz her ümmet için tabi olacakları bir yol tayin ettik. Evet, biz her ümmet için tabi olacakları bir yol tayin ettik diyor Allahu Azze ve Celle. Muhterem kardeşlerim, önceden uygulanan ibadet şekli ve şemali nasıl ve ne şekilde olursa olsun, eğer bir peygamber Allah'ın dinine davet için gönderilmiş ise, artık onunla gönderilene, daha doğrusu artık onun getirdiklerine harfiyen tabi olunur, onunla kesinlikle niza edilmez ve ona karşı kesinlikle çıkılmaz. Velev ki bir peygamber dahi o an hayatta olsa, kendisinden sonra gelen peygambere tabi olma ve onun yoluna, izine, menhecine, metoduna uyma zorundadır. Buraya dikkat edin. Velev ki bir peygamber dahi olsa, kendisinden sonra gelen peygambere tabi olma, onun yoluna, yordamına, metoduna, menhecine uyma mecburiyetindedir değerli kardeşler. Bakınız Allahu Azze ve Celle hasreten mevzunun bu noktası ile alakalı Ali İmran suresi 81. ayeti cellesinde ne buyuruyor? Allah peygamberlerden şöyle söz almıştı: size kitap ve hikmet verdim. Sonra da yanınızda bulunanı tasdik eden bir peygamber geldi mi, ona mutlaka iman edecek ve yardımda bulunacaksınız. İkrar ettiniz ve bu ağır yükümü kabul ettiniz mi buyurduğunda peygamberler evet ikrar ettik dediler. Bunun üzerine Allahu Azze ve Celle de o halde şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştur. Burada eğer dikkat ettiyseniz değerli kardeşlerim, ayeti zikretmeden önce kullanmış olduğumuz bir ifade vardı. Velev ki bir peygamber dahi olsa hayatta, değil mi ki bir peygamber, yeniden bir peygamber gönderiliyor Rabbimiz tarafından, o peygamber mutlaka ve mutlaka o son gelene tabi olma, ona ittiba, ona uyma mecburiyetindedir. Ayeti celileye eğer dikkat ettiyseniz. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde hatırlarsınız, geçen derste bunu da zikretmiştik. Buyuruyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Musa hayatta olsaydı ancak bana tabi olmakta çareyi bulurdu. Yani Musa aleyhisselam hayatta olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle o ancak kurtuluşu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakla bulurdu diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifte Darimi'de ve Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde zikredilmektedir. Değerli kardeşlerim, işte biraz önceki bahsini etmiş olduğumuz kural çerçevesinde hareket ettiyse insan, ta ki kurtuluşu ondan sonra söz konusu olur. Yani o kimse için kurtuluş ancak ve ancak isterse bir peygamber olsun, en son ki gönderilen elçiye ittiba etme mecburiyetindedir değerli kardeşlerim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifine de dikkat ederseniz bu hususta yine çok açık ve net mesajlar vardır. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten ister bir Yahudi, ister bir Hristiyan, isterse herhangi bir kimse beni işitir de sonra benimle gönderilene iman etmediği halde ölürse muhakkak ki o cehennem ehlinden olmuştur. Evet. Müslim'in iman bölümünde 153 numaralı hadisi şerifte işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Hatta biraz daha net bir ifadeyle İbni Ebu Asım'ın sünnesinde ve Begavi'nin şerh-ü sünnede zikredilen bir hadisi şerif daha var. Buna da dikkat ederseniz burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. La yu'minu ahadukum hatta yekuna hevahu taba'an lima ci'tu bih. Heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadıkça sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Allahu Ekber. Burada daha net bir ifadeyle, yani bir önceki Müslim hadisindeki Allah'ın Resulü'nün getirdiklerine imanın burada da ittibayla, ona tabi olmakla mümkün olacağı anlatılarak, kim olursa olsun, ister bir Yahudi, ister bir Hristiyan, isterse herhangi bir kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine tabi olmadığı sürece kesinlikle iman etmiş olamaz değerli kardeşlerim. İşte Allahu Azze ve Celle'nin bizler için gönderdiği, yani çağrısına icabet ettiğimiz zaman ancak ve ancak kurtuluşa ereceğimiz en son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani o da diğer peygamberlerde olduğu gibi kendisine kulak verip çağrısına icabet edenleri cennetle müjdelemiş, davetinden yan çizip uzaklaşanları da cehennemle korkutmuştur. Allahu Azze ve Celle Ahzab suresi 40. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. Muhammed sizin adamlarınızdan birinin babası değil. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Evet, Allahu Azze ve Celle burada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ki hasreten ayeti celilede ismini de zikrederek Muhammed sizin adamlarınızdan birinin babası değil. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur diyor. Yine Müslim'deki bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benimle peygamberler sona erdi diyor. Benimle peygamberler sona erdi. Bu Müslim'in 2. cilt 523 numaralı hadisi şerifidir. Yani ayeti celile ve hadisi şerif Allahu Azze ve Celle'nin en son peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu ne yapıyor? Açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Öyleyse değerli kardeşlerim, herkes en son ki gönderilen Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etme mecburiyeti vardır. Ta ki o kimse için kurtuluş söz konusu olsun. Allah Azze ve Celle yine Nur Suresi ayet 54'te buyuruyor ki وَاِنْ تُطِعُهُ تَحْتَدُوا Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Ona itaat etmezseniz kesinlikle doğru yolu bulamazsınız. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Evet. Değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle Kerim kitabının yaklaşık 40 küsur yerinde Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeyi hasreten emretmektedir. Ona itaati hasreten emretmektedir. Allahu Azze ve Celle Ahzab suresi 21 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umar olanlar için ve Allah'ı çok zikreden kimseler için pek güzel örnekler vardır. Allahu Akbar. Rabbul İzzet burada çok açık ve net bir şekilde yeminle ifade buyuruyor ki size göndermiş olduğum Resul'de Allah'ı ve ahiret gününü umar olanlar için, Allah'ı çok zikretmek isteyenler için çok güzel bir örnek olduğu anlatılmaktadır. Yine Haşr suresi 7. ayeti celilede وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ Resul size neyi verirse onu alın. Sizi neden nehyettiyse ondan da sakının. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah'ın azabı çok çetindir. Evet, Resul size neyi verdiyse onu alın. Sizi neden nehyettiyse ondan da sakının. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah'ın azabı çok çetindir. Değerli kardeşlerim, bu ayeti celileye eğer biraz dikkat ederseniz, Resul size neyi verdiyse onu alın. Neyi emrettiyse onu alın. Neyi gösterdiyse onu alın. Neyi yaptıysa onu yapın. Sizi neden sakındırdıysa ondan uzak durun. Sizi neden nehyettiyse ondan uzak durun ifadesinden sonra Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın azabı çok çetindir. Yani bu anlatılan hususlarda Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah'ın azabı çok çetindir. Evet. Yine Ahkaf suresi 31. ayeti cellesinde Rabbimiz Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki Allah sizin için günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi o acı azaptan korusun. Yine Hadid suresi 28. ayeti celile Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır. Allah çok merhametlidir. Yine Enfal suresi 24. ayeti celile Ey iman edenler! Sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz mutlaka ona varıp toplanacaksınızdır. Yine Enfal suresi 20. ayeti celile Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Dinleyip dururken itaatten yüz çevirmeyin. Allahu Akbar. Ey iman edenler! Ey iman ettiğini söyleyenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Dinleyip dururken, yani kitabından olsun, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinden size zikredilenlerden olsun. Bununla alakalı meseleleri dinleyip dururken sakın itaatten yüz çevirmeyin. Ona itaat edin, onlara ittiba edin diyor Allahu Azze ve Celle. Yine Nur suresi ayet 54. Ey Muhammed, onlara de ki Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Eğer itaatten yüz çevirip dönerseniz siz zararlı çıkarsınız. Çünkü onun üzerine düşen ancak sorumlu olduğu tebliğ vazifesidir. Sizin üzerinize düşen de size yüklenen anlatılanlara itaat etmektir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Allah'ın Resulüne ait olan apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Allahu Ekber. Yine Ahzab suresi ayet 36. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin olan bir erkek gerekse mümin olan bir kadın için kendi işlerinde buna aykırı hareket etme muhayyerlikleri yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmıştır. Değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle bu ve bununla eş manalı daha birçok ayeti kerimesinde Resulüne imanı, itaatı ve onun getirdiklerine ittibayı açıkça emretmektedir. Ayrıyeten Resulünün davetine uyanların doğru yolu bulacaklarını ve kurtuluşa ereceklerini de bildirmektedir. Şüphesiz ki inanan bir kimse için yolunun, yordamının, inancının ve amelinin örnek alınacağı tek şahsiyet Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun örnek oluşu onun vahye dayalı bir yol izlediğinden dolayıdır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dinle alakalı bütün inanç ve amelleri Allah'tan kendisine vahyedilen şeyler olduğundan dolayıdır. O kendi inisiyatifine dayalı hiçbir şey kimseye vaaz etmemiştir. Din adına kimseye bir şeyler söylememiştir. Onun din adına zikretmiş olduğu, onun din adına emrettiği, onun din adına nehyettiği her ne var ise Allahu Azze ve Celle'nin kendisine emrettiği şeylerdir değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyuruyor: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى. O heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşmaları kendisine ilka edilen vahiyden ibarettir. Necm suresi 3 ve 4. ayet-i celile. Ve yine değerli kardeşlerim, Ahkaf suresi 9. ayet-i cellesinde İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Allah'ın Resulü ben ancak bana vahyolunana uyarım diyor. Yani ayeti celilede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu ifadeyi dedirtiyor Rabbul İzzet. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla ortaya çıkan şu açık ve net ifade Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tabi olduğu şeylerin vahye dayalı olduğu gibi onun konuşmaları da aynen vahye dayalıdır. Evet. Dolayısıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmenin Allah'a itaat etmek olduğu gayet açık ve net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yani Resulullah'a itaat Allah'a itaattir. Ki zaten Allahu Azze ve Celle bu hususta da yine Nisa suresi 80. ayeti celilesinde "Men yuti'ir rasule fakat ata'allah." Her kim Resul'e itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiş olur. Evet. Resulullah'a itaat etmek değerli kardeşlerim Allah'a itaat etmektir. bunu kafaya çok güzel yazmamız gerekir. Yani onun Kur'an'ın haricindeki sünnet-i seniyesinde belirttiği, anlattığı, uyguladığı, emrettiği şeylerde ona itaat, ona ittiba Allah'a itaattir. Bunu kesinlikle aklımızdan çıkarmıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yine bir hadisi şeriflerinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan geliyor. Şöyle buyuruyor orada: bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana karşı gelip isyan eden de unutmasın ki Allah'a isyan etmiştir. Bu hadisi şerifte bir önceki ayeti celile ile beraber yan yana getirildiğinde gayet açık ve net bir şekilde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine itaat Allah'a itaattir. İsyan ise Allah'a isyandır. İtaat Allah'a itaat, isyan Allah'a isyandır değerli kardeşlerim. Zikredilen hadisi şerif Şeyhayn hadisi, yani Buhari ve Müslim'de zikrediliyor. Hatta yine bir ayeti celile değerli kardeşlerim, Fetih suresi 10. ayeti celile: gerçek olan şudur ki sana beyat edenler aslında Allah'a beyat etmişlerdir. Yani Resulullah'a söz verenler, ona beyat edenler aslında Allah'a söz veriyorlar, Allah'a beyat ediyorlar değerli kardeşler. Neden? Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden bir şeyler getiren kimse değildi. Kendiliğinden bir şeyler zikreden, vaaz eden kimse değildi. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat Allah'ı sevmek demektir değerli kardeşlerim. Ayrıyeten bu hususa da bir parmak basmak istiyoruz. Allahu Azze ve Celle yine Kerim kitabında bu hususla alakalı şöyle buyuruyor. Ali İmran suresi 31. ayet-i celile: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ. Ey Muhammed! Onlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Ali İmran 31. Değerli kardeşlerim, eğer dikkat ettiyseniz bu ayeti celilenin açık ve net mesajına göre Allah'ı sevmenin ispatı onun Resulüne itaat etmektedir. Başka bir ifadeyle Allah'ı sevdiğini iddia ettiği halde onun Resulünün yolunda olmayan, ona ittiba etmeyen, onun metoduna ve menhecine uymayan her kişi bu sözünde, yani Allah'ı sevme sözünde yalancıdır. Allah'ı sevme sözünde yalancıdır. Allahu Azze ve Celle bu ayeti celilesinde kendisini sevenlerin Allah'ın gönderdiği Resulüne ittibayla bunu ortaya koymasını istiyor. Yani çocuklar gibi, işte ben Allah'ı şu kadar seviyorum, işte kocaman seviyorum, dağlar kadar seviyorum şeklinde ifadelerden ziyade Rabbul İzzet burada kendisinin sevmeyi ispatı olarak Resulüne ittiba olarak ortaya koymuştur. Yani her kim göndermiş olduğu Resulüne ittiba ediyorsa o Allah'ı seviyor demektir. Yani seven sevgisini sevdiğine itaatiyle ortaya koyması gerekir. Allahu Azze ve Celle burada bu şartı zikrediyor. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetteki zikri geçen sevgi ifadelerini de değerli kardeşlerim çoğunlukla, genellikle itaat manasında ele alıp değerlendirmek gerekir. Yani sevmenin itaat, ittiba manasında değerlendirilmesi gerekir değerli kardeşler. Evet. Yani burada bu bapta da anlatmak istediğimiz, Allah'ın Resulünü örnek ve önder edinmek, Allah'ın Resulüne itaat ve ittiba Allah'ı sevmek demektir. Bunu da kafamıza güzel yazıyoruz. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi örnek ve önder edinmenin gereklerinden bir tanesi de ihtilaf anında onun muhakemesine, onun hakemliğine başvurmak ve onun koyduğu hükümlere itiraz etmeden, kalbi bir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstermektir. Evet, yani Allah'ın Resulünü kendisine örnek ve önder edinen kimselerin niza anında müracaat edecekleri merci Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmalıdır. Rabbimiz Nisa suresi 60. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. Şu kimseleri görmedin mi? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene iman ettiklerini iddia ediyorlar da hakem olarak sana değil de tağuta başvurmak istiyorlar. Oysa kendilerine tağutu inkar etmeleri emredilmişti. Şeytan da onları iyice saptırmak istiyor. Yine Nisa suresi ayet 59, hatırlarsınız sürekli sohbetlerimizde de bunu delil getirmeye çalışıyoruz. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهِ لَاللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْذ۪يلًا. Ayetin tam bu husustaki delil olacak kısmı, eğer bir mevzuda ihtilafa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş iseniz, onu Allah'a ve Resulüne havale edin. Bu sizin için daha iyi sonuç verici bir şey ve daha güzel bir şeydir diyor Allahu Azze ve Celle. Niza anında, ihtilaf anında eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söylüyorsa bir kimse ne yapacaktır? Meselesini, ihtilafa düştüğü o meselesini Allah'a ve Resulüne, ey kitabına ve sünnetine götürmesi gerekir. Değil mi ki hayırlı bir sonuç istiyor bir insan? Değil mi ki güzel bir netice istiyor inanan bir kimse? Öyleyse her mevzuda Allah'ı ve Resulünü, Allah'ın ve Resulünün ortaya koyduğu hükümlere ittiba edeceği gibi niza anında da, ihtilaf anında da meselesini Kur'an'a ve sünnete götürecektir. Zikredeceğim şu ikinci ayeti kerimeye dikkat ederseniz meselenin daha önemli ve ehemmiyetli olduğunu anlatıyor Rabbul İzzet. Aynı surenin 65. ayeti celilesi. Değerli kardeşlerim, dikkat edin buraya. وَلَا وَالرَّبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِيدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakim yapıp sonra da senin verdiğin hükme içlerinden bir burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmazlarsa iman etmiş olamazlar. Allahu Ekber. Görüyorsunuz Allahu Azze ve Celle hasreten son zikretmiş olduğum ayeti celilede yeminle ifade buyuruyor ki Rabbine andolsun ki onlar aralarındaki çıkan ihtilaflı işlerde, çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinden bir buyrukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Allahu Ekber. Yine Nur suresi ayet 51, aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak semi'na ve ata'na, yani işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte kurtuluşa eren kimseler onlardır. Allahu Ekber. Bu ayeti celileyi bir kez daha okuyalım inşallah, faydası olur. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte kurtuluşa eren kimseler bu şekilde hareket edenlerdir. Yani bu kimselerdir değerli kardeşlerim. Evet, Rabbimizin zikredilen bu ayeti kerimeleri delalet ediyor ki değerli kardeşlerim, insanların gerek dinin usulüne ve gerekse furuuna dair ihtilafa düştükleri her husus, her mesele Kur'an'a ve sünnete havale edilecektir. Allahu Azze ve Celle, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş iseniz böyle yapın buyurarak meselenin önemini ve bu şekildeki hareketin Allah'a ve ahiret gününe imanın iktizasından olduğunu açıkça beyan etmektedir. Ve yine Rabbimiz biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, Rabbimiz yine kendi mukaddes zatına yeminle ifade ediyor ki, bütün işlerde Resulünü hakem tayin etmedikçe, onu hakem tayin ettikten sonra onun koyduğu hükümlere de içinizden hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça hiçbir ferdin iman etmeyeceği anlatılmaktadır. Çünkü onun vahye dayalı olarak verdiği hükümler gizli ve açık, içten ve dıştan her zaman bağlanılması vacip olan hak ve gerçeklerdir. İşte bundan dolayıdır ki Allahu Azze ve Celle sonra haklarında verdiği hükümden dolayı içlerinden bir sıkıntı duymadan kendilerini tamamen o hükme teslim etmedikçe iman etmiş olamazlar. Yani Allahu Azze ve Celle değerli kardeşlerim, insanın içiyle dışıyla teslim olmasını istiyor. Hem de hiçbir burukluk duymadan tam teslimiyetle teslim olunmasını istiyor. Evet değerli kardeşlerim, yine muhakeme için Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine davet olunanların sözlerinin de işittik ve itaat ettik demeleri ve bu şekilde davrananların ancak ve ancak kurtuluşa eren kimseler olduğu anlatılmaktadır. Yani müminler haklarında verilen hükmün karşısında bir müdafaa, bir münakaşa ve bir karşı koyma göstermeksizin biz bu hükmü işittik ve buna teslim oluyoruz demelerinin gerektiği anlatılmaktadır. Yani aklı başında şuurlu, basiretli bir kimse veya başka bir ifadeyle Allah'ın Resulünü kendisine örnek ve önder edinen bir kimse her hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme teslim olma mecburiyeti vardır. Evet değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle bizleri hakka teslim olan kimselerden olmamızı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, şu da yine İslam'ın kurallarından bir kuraldır ki, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etmek insanın başına bir musibetin, bir belanın, bir fitnenin celbine sebep olur. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleriyle karşılaşan, onun anlattıklarını duyan bir kimsenin buna muhalefet etmesi, buna ters düşmesi onun bir takım fitne, fesat, musibet ve belalarla karşılaşacağı anlatılmaktadır İslam'da. Allahu Azze ve Celle Nur Suresi ayet 63 bakın ne buyuruyor. فَلْيَهْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَزَابٌ أَل۪يمٌ. Onun emrine muhalefet edenler başlarına bir fitnenin gelmesinden yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Allahu Akbar. O peygamberin emrine muhalefet edenler başlarına bir fitnenin gelmesinden yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar diyor Allahu Azze ve Celle Nur suresi ayet 63'te. Yine konuyla ilgili Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Size neyi yasakladıysam ondan uzak durunuz. Size neyi emrettiysem ondan da gücünüzün yettiğini yapınız. Şüphe yok ki sizden öncekileri helak eden şey peygamberlerine çok çok soru sormaları ve yine peygamberlerine muhalefet etmeleridir. Yani bu hadis-i şerifte de görüldüğü gibi ki hadis-i Şeyhayn hadisi, yani Buhari ve Müslim hadisi, burada da görüldüğü gibi öncekileri helak eden şeyin peygamberlerine bol bol fuzuli soru sormaları, tabii ki burada dinin öğrenilmesi açısından soru sorulması kastedilmiyor. Burada adam aklına ne geliyorsa soruyor şeklinde değerlendireceği bir gibi peygamberlerine muhalefet etmeleri öncekilerin helakına sebep olmuş. Evet. Yine İbni Ömer radıyallahu anhudan gelen bir rivayette Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben kıyametin önünde kılıçla gönderildim. Benim rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Zillet ve aşağılık, ayrıyeten cizye ödemek emrime muhalefet edenler üzerine kılındı. Buhari bunu talik olarak zikrediyor ki bunu en yakın yine Buhari'nin Cami-i Sahih'inde 6. cilt 2733 nolu sayfede bulabilirsiniz. Burada da hasreten değerli kardeşlerim dikkat ederseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zillet ve aşağılık benim emrime muhalefet edenlerin üzerine kılındı. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine, yoluna, yordamına, metoduna, menhecine ters düşmek, muhalefet etmek insanın zelil olacağına, zillete düşeceğine, adileşeceğine, başına bir musibet ve bela geleceğine delalet ediyor değerli kardeşlerim. Yine İbn-i Hibban'ın sahihi, İbn-i Ebu Asım'ın sünnesi ve Cami-i Sagir yeri numarası zikrediliyor burada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Her işin bir canlı dönemi vardır. Her canlılığın da bir sükunet dönemi vardır. Benim sünnetimde sükun bulan hidayete ermiştir. Sünnetimden başka şeyde sükun bulan kişi de helak olmuştur. Evet değerli kardeşlerim. Yani burada da görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna, yordamına, metoduna ters hareket insanın başına bir takım musibet ve belaların gelmesine sebep olur. Konunun bu bölümü ile alakalı daha söylenmesi gereken çok şeyler var ama dersimiz fazla uzanmasın. Başka bir bab olarak şunu da inşallah zikredelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna yordamına muhalefet amelleri iptal eder. Bir de bu noktaya işaret edelim. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden yan çizmek, bile bile ona muhalefet etmek amellerin iptalına sebep olur değerli kardeşlerim. Muhammed suresi ayet 33. Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve ati'urrasule ve la tubuddilu a'malakum. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, muhalefet edip de amellerinizi iptal etmeyin. Evet, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, muhalefet edip amellerinizi iptal etmeyin. Hucurat suresi ayeti celile 2. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın. Birbirinize yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öyle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Allahu Ekber. Bu da yine gösteriyor ki değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine ters düşmek, muhalefet etmek bile bile amellerin iptaline sebep olur. Bu ve emsali ayet ve hadislerin ortaya koyduğu mesaj gayet açık ve nettir değerli kardeşlerim. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye hükmettiği zaman artık hiçbir Müslümanın ona muhalefet etmesi, görüşünü ve kanaatini onun hükmüne tercih etmesi veyahut da başka bir başkasının görüşünü ve içtihadını çeşitli tevillerle de olsa ona tercih etmesi asla mümkün değildir. Müslüman olmak, kendi düşünce, davranış ve seçme özgürlüğünü Allah ve Resulüne teslim etmek demektir. Hiçbir akıllı insan iki zıt davranışı birleştirmeye kalkışmaz. Yani Müslüman olmak veya Müslümansa Müslüman kalmak isteyen bir kimse mutlaka Allah ve Resulünün Kur'an ve sünnetteki emir ve yasaklarına boyun eğmek zorundadır. Yani Müslüman teslim olandır. Hemi ben teslim olanım diyecek diliyle, hemi de hal ve hareketleriyle herhangi bir teslimiyet sergilemeyecektir. İşte biraz önceki ifade ettiğimiz akıllı bir insan iki zıt şeyi yan yana getirmez. Getirseler bile kimse bunu kabullenmez. Bir insan Müslümanım diyorsa, isim ile müsemma uyumluluğu dediğimiz şey, yani söylediğine uygun hareket etme mecburiyetindedir. Evet, Müslüman olmak veya Müslümansa Müslüman kalmak isteyen bir kimse mutlaka ve mutlaka Allah ve Resulünün Kur'an'da ve sünnette zikretmiş olduğu emir ve yasaklarına boyun eğme mecburiyetindedir. Boyun eğmeye tenezzül etmeyen kimse ise Müslüman olmadığını kabul etmelidir. Çünkü İslam biraz önce de ifade ettiğimiz gibi teslimiyet demektir. Ben Müslümanım deyip de teslimiyetini Allah'a ve Resulüne değil de başka şeylere gösteren kimse ise bu sözüyle yalan söylediğini kabul etmesi gerekir. İslam'a teslim olmayıp ben Müslümanım deyip de başka şeylere teslim olan bir kimse bununla ancak kendisini kandırmaktadır. Öyleyse bu hususta kendisine çeki düzen vermesi gerekir. Yani isim ile müsemma dediğimiz uyumluluk söz konusu olması gerekir. Evet. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz ki Allah'ın ve Resulünün yoluna, yordamına uygun hareket etmeyenlerin mutlaka bir gün nedamet duyacakları bir ortamla karşılaşacaklardır. Yani bu en sonki gün dediğimiz kıyamet günü, işte burada Allah'ın ve Resulünün istediği şekilde hareket etmeyenlerin korkunç bir nedametleri yine Rabbimizin Kerim kitabında zikredilmektedir. Allahu Azze ve Celle bizlere şimdiden bunu haber veriyor ki aklı başında, şuurlu, basiretli insanlar düşünsün ve şimdi bahsini edeceğimiz şekliyle diğer tarafta ahlanıp vahlanıp da Allah'a karşı herhangi bir şey öne sürmesin. Allahu Azze ve Celle Ahzab suresinde şöyle buyuruyor: Peygamberlerin davetinden yan çizip uzak duranlar ateşte yüzlerinin çevrildiği o gün keşke Allah'a itaat etseydik, ah keşke Resulüne itaat etseydik derler. Ve yine derler ki Rabbimiz, biz liderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik, onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onlara büyük lanet et. İşte bu ayeti celilelerde Ahzab 66, 67, 68 burada Allahu Azze ve Celle Resulünün davetinden yan çizenlerin orada büyük bir pişmanlık içerisinde ah keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke Resulüne itaat etseydik derler. Ve yine diyorlar ki Rabbimiz biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. Öyleyse beyler ve büyükler, ağalar, üstadlar, şeyhler sakın Allah'a itaatten, sakın Resulüne itaatten bizi alıkoymamız. Allahu Akbar. Yine ayetin son kısmında da Rabbimiz onlara iki kat azap ver. Yani bizim hesabımızı da onlar sor. Bizim cezamızı da onlara kes şeklinde bu şekilde bir ifadede bulunuyorlar. Tabi Allahu Azze ve Celle onlara da onlar uyasınız diye davet ettiğinde siz hiç sormadınız, soruşturmadınız. Hemen tabiri caizse balıklama atladınız. Araştırıp soruşturmadınız. Bakkaldan, manavdan aldığınız bir patatesin, domatesin araştırıldığı gibi dininizle alakalı bir araştırma, soruşturma yapmadınız. Ağalarınıza, beylerinize, üstadlarınıza ne yaptınız? Hemencecik körü körüne uydunuz. Ve işte bu hareket, değerli kardeşlerim, kıyamet günü insanın pişman olacağı bir harekettir. Allahu Azze ve Celle bizlere bu şekildeki bir tutumdan uzak kalmamız için yardım eylesin. Değerli kardeşlerim, ve yine Furkan suresinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu mesajına kulak vermeyenlerin, onunla beraber bir yol edinmeyenlerin pişmanlıkları bakın nasıl dile getiriliyor. Allahu Ekber. Buraya iyi dikkat edin değerli kardeşlerim. O gün zalim kimse iki elini ısıracak. Ah ne olurdu. Ben de peygamberle beraber bir yol edinseydim. Yazıklar olsun bana ne olurdu. Falanı filanı dost edinmeseydim. İşte o beni bana Rabbimden gelen zikirden uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı yalnız bırakır diyerek hayıflanacaktır. Evet değerli kardeşlerim. İşte burada da yani Furkan suresi ayet 27, 28, 29'da da biraz önceki bahsini ettiğimiz şekliyle büyük bir nedamet var. O gün zalim kimse iki elini ısırıyor. Neden zalim olmuş? Ayetin bütünlüğü içerisinde, daha doğrusu bu üç ayetin içeriğinde bunu açık ve net görmekteyiz. Neden zalim olmuş bu kimse? Devam ediyor. Ah ne olurdu ben de peygamberle beraber bir yol edinseydim. Demek ki bir insan peygamberin yoluna, yordamına, metoduna, menhecine uygun bir yol edinirse ne ala, edinmezse zalimlik yapmış olur ve kıyamet günü de büyük bir pişmanlıkla aynen burada bahsedildiği gibi iki elini ısıran kimse olabilir. Allahu Akbar. Ve devam ediyor. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu falanı filanı dost edinmeseydim. İşte buraya da dikkat ederseniz yazıklar olsun bana. Allah ve Resulünü dost edinmeyip de falanı filanı kendime dost edinerek bu şekilde zalim durumuna düştüm. Ve elimi ısınarak şimdi ovalanıp duruyorum. Evet. Ve ayet-i celilenin son kısmı işte o beni bana Rabbimden gelen zikirden uzaklaştırdı. Şöyle bir izahta bulunursak herhalde yerinde olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine dost edinmeyenlerin, onunla beraber bir yol edinmeyenlerin başkalarını kendine dost edindiği, kendisine veli edindiği ve bu dost dediği, veli edindiği kimselerin de Rabbinden kendisine indirilen zikirden onu uzaklaştırdığını görüyoruz. Yani sen bundan ne anlarsın, sen Kur'an'dan ne anlarsın ki, sen hadisten ne anlarsın ki şeklinde bir takım cahili ifadelerle bugün inandım diyen birçok kimseyi Kur'an'dan ve sünnetten uzak tutan kimselere şahit oluyoruz. Siz kimsiniz ki Kur'an'dan anlayasınız? Siz kimsiniz ki hadisi şeriflerden anlayasınız? Şeklindeki sözlerle aynen ayette anlatıldığı gibi Allah'tan bize indirilen zikir ki وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ Allah'ın indirdiği zikir, kitap ve hikmettir. Yani Kur'an'dan ve sünnetten bu şekildeki ifadelerle insanları uzaklaştıran birçok zavallılar mevcuttur. Allahu Azze ve Celle bizi açık ve net bir şekilde uyandırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine örnek ve önder edinmeyenlerin durumunu bize açık ve net bir şekilde anlatıyor değerli kardeşlerim. Öyleyse sözü fazla uzatmaya gerek yoktur. Allahu Azze ve Celle bizleri Resulünün yolunu hakkıyla ittiba eden kullarından eylesin. Hakkı hak bilen, batılı batıl bilen kimselerden eylesin. Hakkı hak bilip ona uyan, batılı batıl bilip ondan uzak duran kimselerden bizi eylesin değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.